إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزانغو إسلام خطبة بيلز لزوبيتا tulianza kuzungumzia kuhusu sababu zinazopelekea Muislamu amali yake isikubaliwe. Allah sikubali ibada yako. Na tukeleza sababu ya kwanza ni ashirku, ushirikina. Kinyume chake tukasema ili ukubaliwe amali yako na ibada yako lazima uwe na imani sahihi, tawahidi. Khutba iliyofuatia tukazumzia kuhusu sababu ya pili inayopelekea amali ya Muislamu isikubaliwe, nayo tukasema kuwa ni ria, sum'a, shuhura. Kwa hivyo ina maana kuwa ili amali ya Muislamu ikubaliwe na ibada yake ni lazima awe na ikhlas. Leo inshallah tazumzia sababu ya tatu ambayo inapelekea mpaka ukifanya amali yoyote, ibada yoyote isikubaliwe. Mzangu Islamu, sababu yenyewe ni bid'a, kinyume chake ambao ni sunna. Kwa ili amali yako ikubaliwe lazima uwe umefata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa utakuwa katika uzushi, katika bid'a, basi amali yako haikubaliwi. Lakini sasa ni vizuri ndugu zangu Waislamu kuelewa ya kuwa bid'a nini. Taarifu fupi kabisa ya bid'a ni kama alivyo sema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Alisema Sheikh Uthaymeen ya kuwa al-bid'atu shar'an. Bid'a tunapozungumzia neno hili kisheria ndani ya Uislamu, hiya at-ta'abbudu lillahi, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bima lam yashra'uhu Allah, kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo hakuliweka kisheria kuwa aabudiwe na jambo hilo. Hiyo ndo maana bid'a. Sasa unapofanya hivyo, hiyo ibada yako haikubaliwi. Na ni vizuri pia ndugu zangu Waislamu kuelewa ya kuwa bid'a zote ni upotofu na hakuna bid'a nzuri. Bid'a zote ni upotofu wala hakuna bid'a nzuri. Useme kuwa kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya, hakuna, bali bid'a zote ni mbaya. Kwa ushahidi wa hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi an Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi hiyo, wa iyakum wa muhdathati al-umur, na jitengeni na kujiepusha na kutahadhari na mambo yenye kuzuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila kinachozuliwa katika dini ni bid'ah, wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'ah ni upotofu, hakuna bid'ah ambayo ni uongofu. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na hivyo pia ni vizuri Waislamu kuelewa ya kuwa hukumu ya bid'a ziko aina mbili. Hukumu ya bid'a, maulama wamegawanya hukumu hiyo kwa mafungu mawili. Kwa kuwa kuna bid'a ambayo hukumu yake ni ukafiri, na kuna bid'a ambayo hukumu yake si ukafiri lakini ni maasiya, tena ni kabira, min kabairi dhunub. Wala hakuna bid'a ambayo iko katika fungu la swaghair, yani katika madhambi madogo. Bid'a ima iwe ni katika fungu la ukafiri la mtoa mtu katika Uislamu, ama iwe ni katika fungu la masia makubwa katika kabairi dhunubu. Asa je, hii bida ambayo ni mukafira ni ipi hiyo? Anasema ash-sheikhu al-hafidhu al-hakami rahimahullahu ta'ala fi a'lami as-sunnati al-manshura, anasema ya kuwa al-bidatu al-mukafira hiya, manake ni inkaru amrin, ni kukataa jambo, muhkamin alayhi, jambo ambalo majmu'ina alayhi, jambo ambalo maulama wote wameafikiana ya kuwa jambo hilo ni katika dini, wewe ukalipinga na ukalikataa. Mutawatirin mina shari, jambo ambalo limepokewa kwa wingi sana ndani ya dini ya Uislamu. Maalumin mina dini bidharura, tena jambo ambalo lajulikana katika dini kwa dharura, kisha wewe ukatae jambo hilo, inakuwa wewe ni kafiri. Isipokuwa ikiwa kutapatikana mawania, ndipo utakuwa usiwe kafiri. Na kwa sababu gani mtu huyo awe amefanya jambo la ukafiri? Ni kwa sababu yeye atakuwa amekadhibisha, li'annahu yakunu mukadhiban lilkitabi wa sunna, sababu kwa wakati huo atakuwa yeye amekadhibisha Qur'an na atakuwa amekadhibisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma albid'atu ghayru almukaffira fahiya ma lam takun kadhalika, ile bid'a ambayo haimtoe mtu katika Uislamu ni ile bid'a ambayo haitokuwa imefikia kiwango hicho ambacho tumeeleza cha bid'a mukaffira. Mfano wa bid'a ambayo inamtoa mtu katika Uislamu na ambayo inafanya paka Muislamu amali yake isikubaliwe, si hiyo aliifanya peke yake bali amali zote, na hiyo bid'a mfano wake ama kiwango chake cha hatari kiko iko sawa na kiwango cha shirki na kufru, kwa sababu bid'a yenyewe ni dhambi la kumfanya paka mtu awe ni kafiri. Mfano bid'a kama hiyo ni bid'a ya kadaria ama bid'a ya khawarij. Hadithi iliyopokea na Imam Muslim ay Yahya ibn Ya'mar kutoka kwa Yahya ibn Ya'mar qala, alisema kana awwalu man takallama bil qadar bil basrati Ma'bad al-Juhani, anasema Yahya ibn Ya'mar ya kuwa alikuwa wa mwanzo kabisa ambaye alizungumza kuhusu bid'a ya kadaria ndani ya mji wa Basra, ni jamaa mmoja akiitwa Ma'bad al-Juhani. Fantalaktu, Yahya ibn Ya'mar anasema nikaondoka, ana mimi wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari na ndugu yake ambaye ni Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, wakaondoka hajaini au mu'tamiraini, tukiwa tunaenda kuhiji ama tulikuwa tukienda umra. Fakulna, tukasema law laqina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, law kama tutakutana na yeyote katika masahaba mtume rehma na amani zimfikie, fasaalna amma yakulu haulai, tukauliza kuhusu wanachokisema hawa watu ambao ni Ma'bad al-Juhani na wafasi wake kuhusu qadar. Anasema Yahya ibn Ya'mar fawfiqa lana Abdullah ibn Umar, Allah akawafikia kukutana na sahaba ambaye ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Fakultu, Yahya anasema nikasema, ya Aba Abdurrahman, ewe babaki Abdurrahman, akimaanisha ibn ibn Umar, akimaanisha ibn Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun, hakika kumejitokeza huko kwetu Basra watu, yaqrauna alquran, watu hao ni Waislamu, na ni kwa sababu ya kuwa wanaisoma Qurani tena sana, wayatakaffaruna alilma, na wana jitahidi kukusanya elimu, na wanapopa na elimu kuisoma, lakini ni elimu ya bid'a. Yazumun, watu hao wanadai alla qadar, ya kuwa hakuna masala ya qadar wala hakuna jambo linaloitwa qadar. Wa anna al-amra unuf, na wakasema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajui lolote linalotokea hapa duniani mpaka litokee ndo ajue, lakini kabla ya kutokea Allah hajui chochote. Faqala Abdullah ibn Umar, akasema Abdullah ibn Umar, fa idha laqita ulaika, basi ukikutana na watu hao, fa akhbiruhum, waambieni, anni bari'un minhum, ya kuwa mimi niko mbali na hao na bida yao hiyo ya kadaria. Wa hum bura'u minni, na hao pia wako mbali na mimi na sunna tunayoifuata ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema Abdullah ibn Umar, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, na hapa na yule ambaye Abdullah ibn Umar anaapa na yeye na si mwingine ni Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban, lau kama mmoja wao angelikuwa na mlima wa Uhud ukawa ni dhahabu wote, fa anfaqahu, kisha akatoa mlima wote huwa dhahabu kwa ajili ya Allah, ma qabilahu Allahu minhu, mahalu shahid, ya kuwa Allah hange mtakabalia hiyo ibada yake ya sadaka, hatta yu'mina bilqadar, mpaka amini qadar. Angalia mzangu wa Islamu, huyu ana bid'a ya qadariya inapelekea mpaka akitoa sadaka haikubaliwi, na akifanya amali nyingine yote haikubaliwi. Na haya ni maneno ambayo anasema Abdullah ibn Umar, sahaba mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Ndugu zangu Waislamu, hii ni hatari kubwa ya kuwa Muislamu achukulie kwa wepesi jambo la bid'a, na ni kwa sababu ni jambo ambalo litakupelekea mpaka usikubaliwe amali yoyote unapoifanya. Lakini sasa ni vizuri tueleze ya kuwa qadar ina viwango vinne. Ani lil qadar arba'u maratib, qadar ina viwango vinne. Tukizungumzia qadar huwa tunamaanisha hivyo viwango. Kiwango cha kwanza ni al-ilmu, ni elimu ya Allah ambayo ilitangulia kila kitu kabla ya kuwa, elimu ambayo haina mwanzo wala mwisho wala haikutanguliwa na ujinga. Kisha baada ya elimu Allah akaandika vyote vitakavyotokea mpaka siku ya kiyama. Allah akaamrisha kalamu iandike, vikahifadhiwa kwenye lauhil mahfudh. Hicho ni kiwango cha pili cha qadar. Kiwango cha tatu ni almashia, ya kuwa chochote kinachotokea mbinguni na ardhini na popote ni mpaka Allah atake. Na kiwango cha nne ni alkhalq, ni kuumba, ya kuwa vyote tunavyovijua asiyekuwa Allah, Allah ndiye aliviumbe, aliviumba. Sasa awailul qadariya kanu yunfuna martabataini alulaini, hawa tunawazunzia ambao ni qadariya wa mwanzo walikuwa wakipinga hivi viwango viwili vya qadar, cha kwanza na cha pili. Walikuwa nasema Allah hajui kinachotokea hapa duniani mpaka kitokee, na pia Allah hakuandika chochote ya kuwa vinavyotokea kabla kutokea viliandikwa, hakuna hiyo. Kwa hivyo walikuwa kipinga. Ndio sababu Abdullah ibn Umar akasema kuwa watu hao hakuna ibada yoyote ikiwemo sadaka itakayokubaliwa mpaka waamini qadar, na akatumia ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Jibril, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Jibril kuhusu imani akasema nguzo imani ni sita, na ya mwisho kabisa akasema Mtume, wa antumina bilqadar khairihi wa sharrihi, ili uwe we ni mu'min na we ni muislamu na uislamu wako uwe umekamilika na umekubalika ni sahihi mpaka uamini qadar, ambayo ndio nguzo ya sita katika imani. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo ni hatari zaidi, jambo la bid'a, na hasa hasa ile bid'a ambayo ni kubwa inaofika katika kiwango cha mukafira. hadithi iliyopokewa ni Imam al-Hakim katika sahihi yake, an ibni ad-Dailami, kutoka kwa huyu ibnu ad-Dailami, qala, anasema, ataitu Ubay ibn Ka'b, nilimwendea sahaba mtume anayeitwa Ubay ibn Ka'b, faqultu, nikasema kumwambia, fi nafsi shay'un min al-qadar, katika nafsi yangu nina shaka shaka na wasiwasi kuhusu qadar, yani naitilia shaka jambo hilo la qadar, fahadithni bi shay'in, nihadithie jambo lolote ama hadithi yote, la'alla Allah yudhhibuhu min nafsi wa min qalbi, huenda Allah akaondoa kutoka kwenye moyo wangu hiyo shaka ambayo ninayo kuhusu qadar. Faqala, akasema huyu sahaba ambaye ni Ubay ibn Ka'b, lau anfaqta mithla uhdin dhahaban, lau kama utatoa sadaka ambayo kiwango chake ni mfano wa mlima Uhud na yote ni dhahabu, ma qabilahu Allahu minka, Allah hato kubali amali yako hiyo kwako wewe, hatta tu'mina bil qadar, mpaka uamini qadar, wataalama, na kisha ujue, anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, kilichokupata hata kama ni msiba hakingeweza kukukosa, wama akhtaaka lam yakun liyusibaka, na kile ambacho hakikukupata hakingewezekana kabisa kwa kikupate na kikusibu, walau mitta ala ghairi hadha, na lau kama ungekufa ukiwa hauna imani hii ya sawa, lakunta min ahli nar, ungekuwa ni katika watu wa motoni. Kala ibn ad-Dailami, anasema ibn ad-Dailami, fa ataitu Abdullah ibn Mas'ud, baada kuelezwa na Ubay ibn Ka'b maneno haya, nikaenda kwa Abdullah ibn Mas'ud, wa Hudhaifa ibn al-Yamani, na pia nikamfuata Hudhaifa ibn al-Yamani, wa Zaid ibn Thabit, na pia nikamfuata Zaid ibn Thabit, kulluhum yuhadithni mithla dhalika, wote hawa maswahaba wakawa wananieleza alivyonieleza Ubay ibn Ka'b ani nabii sallallahu alayhi wasallama, ya kuwa yote hayo wameyatoa kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake. Ndugu zangu Waislamu, hii ndo hatari ya bid'a, na hapa tunapigia mfano mmoja wa bid'a qadariyah, lakini pia mfano wa pili ni bid'a al-khawarij, bid'a ya kikhawarij, ambao ndugu zangu Waislamu, katika sahih Muslim mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anazunguzia khawarij akasema kuwa yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya, ani hao watu wa bid'a ya kikhawarij wanatoka katika dini tena kwa haraka na kwa wepesi kama vile mshale hutoka kwenye uta, yaqrauna al-Qur'an, na watu hao wenye bid'a hiyo ya kikhawarij husoma Qur'ani, yahsibuna wakidhania annahu lahum, ya kwa hiyo Qur'ani itakuwa ni yenye manufaa juu yao, wa huwa alaihim, na kumbe hiyo Qur'ani ni yenye kuwadhuru, kwa sababu anaenda kinyume cha Qur'ani inavyosema. Kwa hiyo bid'a yao ya kikhawarij, mtume akasema la tujawizu salatuhum taraqihim, wanaswali lakini swala zao hazivuki koo zao. Angalia vile mtume anaeleza watu hawa, ni watu ambao wanasoma Qur'an wakidhania Qur'ani ina manufaa kwao, watapata thawabu, lakini hawapati thawabu yoyote. Mtume anasema kinyume chake, inawadhuru, hani Qur'ani itawashtaki. Na kisha wanaswali, mtume anasema swala zao hazifiki popote, Allah hazikubali. Na sababu nini? Ni bid'atul khawarij, bid'a yao hiyo, licha ya kuwa ni watu ambao mtume aliwasifu katika hadithi nyingine ya kuwa yahqiru ahadukum salatahu bi salatihi wa siyamahu bi siyamihi, manake wewe ukiona unaposwali na hao wanaposwali utaona kuwa swala yako si chochote ukilinganisha na swala zao, wanafanya ibada sana lakini ibada zote hizo mtume akasema kuwa hazikubaliwi. Sababu ya kutokubaliwa ni bid'a yao ya kikhawarij. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo hili la bid'a si jambo lepesi, tunapozungumzia vile watu wengine hudhania. Ni jambo ambalo lina hatari kubwa zaidi. Na ni kwa sababu ya kuwa kuna wakati bid'a hufika kiwango cha kumfanya paka mwenye bid'a hiyo amali yoyote anayoifanya isikubaliwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atulinde kutokamana na bid'a ya sampuli hiyo. Na bid'a zote ambazo tutazijua kuwa ni bid'a tuziepuche nazo. Na tujalie miongoni mwa wale wanaosikia mema na wanafuata walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia jambo la bid'a huwa tunazungumzia kuhusu mtu kufanya mambo ambayo kama alivyosema Sheikh Uthaymeen anaitikadi kuwa ni ibada, anamwabudu Allah. Lakini kumbe mambo hayo ama jambo hilo Allah hakulieleza kabisa kuwa aabudiwe na jambo hilo, si kwenye Qur'ani, na mtume hakueleza kabisa jambo hilo kuwa ni ibada, si kwenye sunna. Lakini yeye anang'ang'ania jambo hilo. Ima ikawa bid'a hiyo ni ya kiitikadi, kama tulivyoeleza hapa kabla ya muda mfupi, bid'a ya kiqadaria na bid'a ya kikhawarij ni bid'a ya kiitikadi. Lakini kuna bid'a ambayo ni amali, kama vile pia kuna bid'a ya kauli. Zote ni bid'a. Kwa hivyo zinapokufikisha katika kiwango cha kufru huwa ni hatari kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Na huwa mfano wake ni mfano wa kufru ama shirka. Lakini sasa kuna bid'a ya aina pili ambayo haimfikishi mtu katika ukafiri, lakini ni katika madhambi makubwa, katika madhambi makubwa. Hii bid'a ndugu zangu Waislamu pia hali yake mfano wake ni sawa na ria. Kwa sababu ria ikiingia katika amal, ile amal ambayo ndani yake kuna ria haikubaliwi. Hivyo hivyo pia bid'a ikiwa itaingia katika amal na katika ibada, basi kwa masikitiko makubwa kuwa ibada hiyo haikubaliwi. Na hasa hasa ikiwa bid'a hiyo itasababisha kasoro na upungufu katika sharti ya ibada hiyo, ama katika nguzo ya ibada hiyo, ama katika jambo la wajibu katika ibada hiyo, hiyo ibada haikubaliwi. Na hapo ikiwa asili ya ibada ilikuwa ni mashrua, lakini ndani yake ikaingia bid'a, basi hiyo bid'a ikiathiri sharti ama ikaathiri rukun ama ikaathiri wajibu, basi ibada hiyo inakuwa ni batila. Lakini ikiwa asili ya bid'a yenyewe, asili ya ibada yenyewe ni mubtada, hiyo haina mjadala, ni kuwa moja kwa moja haikubaliwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi, kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim na Imam al-Bukhari, ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume rehema na amani ziwe juu yake, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote atakayezua jambo la bid'a ambalo si katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo, jambo hilo ataregeshewa. Maana yake ni kuwa Allah hakubali, huyo mwenyewe anaregeshewa. Kwa nini? Kwa sababu ni dhambi. Kwa hiyo unaregeshewa ili ima utubie ama utaadhibiwa na dhambi hilo siku ya kiyama. Wala si tunaregeshewa kwa kuwa haikubaliwi alafu basi maisha hivyo. La, kuregeshewa maana yake ni kuwa kutokubaliwa kwa sababu ya kuwa hiyo ni bid'a, na kisha baadaye ni kuwa sasa utabakia na hiyo bid'a mpaka pale utakapotubia. Ama la sivyo, siku ya kiyama ikiwa bid'a hiyo si mukafira, fa anta tahta al-mashia, Allah kuadhibu ama usamehewe. Lakini ndugu zangu Waislamu, hatari kubwa zaidi ya bid'a ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa mtu wa bid'a hasamehewi. Mtu wa bid'a hasamehewi. Hiyo ndio hatari kubwa ya bid'a. Hadithi iliyopokewa ni Imam Muslim kutoka kwa sahaba Ali na hata Abu Huraira, wote wamepokea hadithi hii ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, Al-Madinatu haramun, mji wa Madina ni mji mtakatifu. Man ahdatha fiha hadathan, yeyote atakayezua bid'a katika mji wa Madina, ama asababishe katika mji wa Madina jambo ambalo ni la maasiya, vurugu, au awa muhdithan, ama ukawa wewe ni mwenye kumlinda mzushi ama kumlinda yule muovu katika mji wa Madina. Mtume anasema faalehi, mtu huyo juu yake laanatullahi, atakuwa ni mwenye kupata laana ya Allah, walmalaika, na laana ya malaika wote, wanasu ajmain, na pia laana ya watu wote. Mahalu shahid, kisha mtume akasema la yakbalu Allahu minhu yawmal qiyama, mtu huyo Allah hatokubali kutoka kwake siku ya kiyama sarf wala adl. Allah hatokubali kwake haya mambo mawili, sarfun wala adlun. Sarf maana yake nini? Maulama wametafsiri neno hili kwa maana mbili. Jumhuri ya maulama, ani wengi katika maulama, wakasema sarfun maana yake ni ibada ya faradhi, kwa kuwa Allah hatokubali kwake ibada yote ya faradhi. Wala adlun, wakatafsiri jumhuri ya maulama, ya kuwa maana yake ni nafila, ibada ya sunna. Mtu huyo ambaye ni mzushi, ama akamhami na kumlinda na kumtetea na kumficha mzushi, ama mtu ambaye ni muovu, ama akamlinda muovu, na hasa hasa katika mji wa Madina, mtu huyo Allah hakubali kwake ibada ya faradhi wala ibada ya sunna. Lakini baada ya maulama wakatafsiri ya kuwa la yakbalu Allahu minhu sarfun, wakatafsiri kuwa sarf maana yake ni tauba, ani la yusrifu Allahu anhu al-adhaba bila muqabil, ani Allah mtu huyo hatomuondolea adhabu ya dhambi lake hilo la uzushi na la uovu. Wala adlun, wakasema maana yake ni ash-shafa'a au al-fidya, maana yake ni kuwa mtu huyo pia hakuna shafa'a itakayomfaa wala hakuna fidya itakayomfaa. Na hii ni hadithi ambayo inaonyesha hatari kubwa zaidi, ndugu zangu Waislamu, ya jambo la uzushi. Kwa hivyo inatakiwa ndugu zangu Waislamu, Muislamu anapokuwa katika ibada afanye juhudi kadri anavyoweza kuhakikisha kuwa ibada hiyo ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo lote unaloitikadi, jambo lote unalolisema, jambo lote unalolifanya katika dini, hakikisha kuwa ni katika mafundisho ambayo yanatokamana na Qur'an ama hadithi za Mtume. Vinginevyo una hatari hii ambayo tunaizungumzia ya kutokubaliwa amali yako njema. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na bid'a na atuongoze katika sunna. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fatabina ahsana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.